Azért. Ezért. Gyűlölet, nem gyűlölet, Istenem. Hát hogy lehet ilyet mondani? Telefonszámunk 24-33-85, érkezett egy kapás. Az SMS elérhetőségünk 06-39-98-98. Napi 4-100. Imádlak, vagy hülyék vagy? Imádlak, azt mondta. Ez egy fiú volt. Nem. Ez egy lány volt. Na nézzük. Halló. Szuper vagy, király vagy, hello! Vonalban maradsz? Nem. Hát akkor meg. Estefem 98.6. Igen. Ez akkor Danubius Rádió. Ez nagyon jó. Most jön a izé? Most jön a rövid telefonok. Imádlak. Na, de ne. Ezt mondtam, hogy nő volt. Most egy másik volt. Imádlak. Egy másik volt. Igen? Ez jó. Na szóval Estefem kukat. Estefem.hu. Gyerekek, bocsássátok meg, technikumban járt ez a srác, és a pontossága mindene. Na jó. Igen, elrontottuk az e-mail címet kétszer. Haló. 60 Hz. Hello, baby. 60 Hz. Mit mond? Jó, ez a kis duel. Adjatok tanácsot, hogyan adjam a kiszemelt tudatára, hogy kavarnék vele. Vele. Ő 31, én meg 18. Ez a fizika tanár lesz. Tavaly próbálkozott már, én hárítottam. Szeretlek. Most megpróbáltam. De most tetted már le, te dumáinker. Megpróbálnám. Sziasztok, Ági. Na, még egyszer mondom, adjatok tanácsot, hogyan adjam a kiszemelt tudatára, hogy kavarnék vele. Ő 31, én meg 18 vagyok. Tavaly próbálkozott már, én hárítottam, most megpróbálom. Sziasztok, Ági. Szia, Ági. Ági. No. Hogyan adod ki szemet? Ő 31, te 18. Igen. Jól nézel, kitegyük föl. Ő gyönyörű, nős, és két gyerek apja. És a tanárod. És a tanárod. Igen. Nagyon egyszerű. Legközelebb. Tanulj rendesen, felej nála, és hogyha rossz egyet kapsz, akkor kérd meg, hogy más. Hadd javíthassál rá a szertárban. De 18 éves, az most érettségizik. Hát vagy évvesztes. Tehát én például úgy voltam 18 éves, hogy már nem tudom, így ezt már még mindig betöltöttem. Másodikos voltál. Igen, nem. Halló. Na de ez az általános miatt volt. Várjál, ezt vegyük elő. Itt vagy? Halló, itt vagyok. Na végre, mit mondanál ennek az Áginak? Hogyan adja a faszi tudtára, hogy mi a stájsz? Férfi tudtára. Hát figyeljetek, nekem egy másik elő kérdésem lenne. Nem mondod. Én nem beszélnek bele az Ágiba. Igen. Hát én annyit kérdezem csak, hogy szokott lenni a XTV, azon a Mafiózók című film. Igen. Annak van eszméletlen jó alapzenéje. Igen, hogy ezt le tudnánk-e adni, hogy föl tudnánk venni neked kazettára? Nem foglalkozom kazettával, csak hallani szeretném. De eléneklem. Azt se tudom, mi az. Azt se tudja az izé, hogy eszik-e vagy isszák. Igen, azt tudja, hogy merre, hány méter, nincs otthon tévéje. Zenének áldozta az egész életét. Szörnyű ez, megvan egyébként nektek, tudnátok nyomni? Az izil, megvan, de nem tudja, hogy milyen zene, és ő itt a zenész. De az ami olyan, mint hogy ilyen, I ate antipasta twice just because she is so nice, Angelina. Nem? Nem az? Úgy is lehet mondani, Angelina, a little caramia, nem ilyen? Igen. I ate soup a minestrone just because she is so long, Angelina. Jó, mert na, ez egy idő után... Leadtuk, jó, vegyük úgy. Fogjuk fel ezt egy lányos. Ez a következő részben lesz. Na, feladta, leadta. Ági. Én belebeszélnék Ágiba minden esetre, mert... Vele kiabálnék. Szavalva ordítanám. Ő 18, Ági... Nem. Ági 18, a férfi 31. Igen. Így van? Igen. Ami azt jelenti, hogy... Hogy van köztük 13 éve korkülönbség, a szerencsétlen szám. 13 éve korkülönbség, de férfit mindenképp fogja érdekelni ez a kínálkozó lehetőség. Hát amennyiben Áginak nincsen valami komolyabb testi hibája. Vagy pedig nem, nagyon csúnya. Vagy pedig a srác nem a szép nőkre akad. Vagy valami. Igen. Srácnak nevezünk még egy 31 éves férfit. Hány éves vagy? 30. Mm. Egyedikben vagyok. Hogy nevezed magad? Férfina. Pornstar, az van ráírva a polójára a Párizs Mikinek, hogy pornstar. Haló. Halló, szia! Halló, hogy vagy? Ki? Én jól vagyok. Én? Ne? Én vagyok az. Jó, te vagy az? Mondjad, folytasd, ne hagyd abba. Oké. Okay. Figyelj, te, egyik... Hogy az... vagy? Én figyelj. Is, és te? Ez tök jó duma volt, nem? Elég jó duma volt. Barátom, eljutottál az egyszerű mondatokig. Gratulálok. Hello. Most ez ilyen... Ez, most elköszönt. Ez a most, turista, most elköszönt. Turista magyar? Kész. Egyébként, abszolút. Áginak én azt tanácsolnám, hogy menjen oda, és mondja azt, hogy figyelj, bejössz. Próbálkoztál már kavarni velem. Megmondom, mit kell mondanom. Hello baby, 60 Hz. Hello baby, 60 Hz, igen. Így kell elindítani a beszélgetést. Izil, figyelj. Figyelj, mit mondok most, Izil. Nem figyel. Halló. Halló, sziasztok. Szevasz, hely. Meséltek, mi újság van? Te, minden szupi zsír. Megy a zene, épp a szexről beszélgetünk, szex és a zene kapcsolatáról, eltémázgatunk, elszituzgatunk itt, és egyébként meg várjuk a hozzád hasonló jófej telefonálókat, apám. Na mi van? Velem nem mi van? Nem kapok tékrát komolyan. Fejtsem ki a véleményem a szexről, érdekel titeket? A szex és a zene kapcsolatáról. Igen, van egy nehezítés. A zene kapcsolatáról, érdekel titeket? Igen. Durva lesz? De végig hallgatnátok? Nem biztos. Hát, ugye, hát ez a... Disznó... Ne, próbáljuk ki. Tudod, disznónak nem szabad lenni meg ilyenek. Ja, a disznónak nem szabad lenni. Igen. Jó, bocs, akkor leteszem. Évának vagy Rékának, vagy kinek, Ágyinak szeretnék javasolni. Ági, na, most, na. Nem, most írja Ági egyébként, hogy nem a tanárom, azzal sosem kezdenék. Ági. Aha, akkor az apja? Szellemes. Vetkőzöm eztel erre, ez biztos, hogy bejön. Nem biztos. Neked bejönne? Hát persze. Hát én vagyok az a 31 éves, és ez most egy burkolt utalás volt erre. Aha, értem. Hát elég burkolt volt. Na jó, oké. Okay. Jó, hát köszi. Körüljártuk ezt a témát. Na. Sokat segítettél ennek a szegény lánynak. Igen. Na szevasz, inkább hallgass, az már jobban megy. Hello. Áginak azt tudnám mondani egyébként, inkább hogy... Inkább hallgass, az már jobban megy. Nekem az jönne nagyon be, nagy adumát. Nekem az jönne be, hogyha apró ajándékokat kapnék, aztán utána ez így exponenciálisan növekedne értékében, és akkor utána, amikor már ott lenne a Maserati a házam előtt, akkor már biztosan fontolóra venném. Azt mondod? Ez az egyik verzió. Az a baj, hogy a lányok egyébként így a sarokban vannak szorítva, nem? Mert mindenki a férfiaktól várja el, hogy így nem. Á, nem, engem is összeszedtek egyébként. Tényleg? Persze. Mint egy kivert kutyát. Nem, hanem azt kezdem észrevenni, hogy közünk nincs az eseményekhez nekünk férfiaknak. Tehát annyira nem befolyásoljuk őket, annyira közünk nincs hozzá. Ez például egy jó tanács, ebben igazad van. Tehát teljesen reménytelen. Tehát ezt a férfiaknak mondom főleg, hogy ha valaha azt képzelték, hogy összeszedtek egy nőt, tévednek. Ez soha az életben nem. Mindig ők lesznek. Mindig a nő dönt, és mindig a nő irányítja a dolgokat. Úgyhogy Ági, ez például egy jó tanács. Eresz ki a fáradt gőzt, szívbe friss levegőt, és mondd azt, hogy én vagyok a világ ura. Hello baby 60 Hz. Hello baby 60 Hz. Halló, ez egy telefon. Ági. Szia, Ági. Szuper Ági. Szuper jó fej Ági vagy. Az lenne a legjobb egyébként, hogyha Ági tényleg így elkezdene női praktikázni. Tehát így elmenne a faszi előtt. Én mondom ezt a faszit. Ez annyira rossz duma. Halló. Ez a telekitéri dumám. Szia. Halló, sziasztok! 60 Hz! 60 Hz! Figyeljetek, azt üzenem az Áginak, hogy előbb próbálja ki magát a 22 éveseken, aztán utána próbálkozzon az öreg faszikon. Érted? Nem. De szerintem nekem megvan. De figyelj, szerintem először gyakoroljon egy kicsikét a kislány, hogy nehogy beszéljön a 31 ja. éves előtt, nehogy besüljön egy kicsikét, érted? Kokó milyen formában van most? Bácsi. Tök jó formában van. Jó a kokónak. Most éppen kesztyűztünk egy kicsikét a minap. És mit vár a következő mérkőzéstől, Csibácsi, hogy milyen lesz a lábmunkája? A lábmunkája most kivételesen jó. Arra nagyon rámentünk, sokat gyakoroltunk, kesztyűzés közben is lábmunkáztunk, mert az jó. Mikor látta utoljára Pistit? Én... Pisti nagyon jó, ugye? Pisti nagyon jó. Pistit tegnap előtt láttam, a kispesti piacon éppen együtt vásároltuk a krumplit meg a sárvarépát. Futva, ugye? Gondolom. Futva jó lábmunkával. Öcsibácsi, mi igaz azokból a hírekből, hogy mostanában fél disznókon öklöznek? Igen, ez valóban így van, ez fedi a valóságot. Én azt mondom, gyerekek, a kínai srácot ki fogjuk ütni másik perc alatt a harmadik menetben. Nem az első menetben bevált zöldről sárgára a lámpa, ugye, öcsi bácsi? Az első menetben a 18 éves lány próbálkozom 22 éves fiúkkal. A harmadik menetben ütjük a kínai srácot. És köszönjük, öcsi bácsi, mondaná, öcsi bácsi. Aztán megvívhatja a címmérkőzést a 31 évessel, nem? Megvívhatja utána már jó, érted, amikor már benne van rendesen, van lábmunkája, meg minden. Amikor már érted, hogy mi van szó. További jó kesztyűzést. Addig egyébként semmit nem ér az egész, szóval tudjátok, na. Jó, Öcsi bácsi. Köszönjük, Öcsi bácsi. Köszönjük, szervusz. Hajrá, Kokó. Kokó világbajnok. Nem, ezt mindig elrontod. Világbajnok a kokó. Indítsunk rá erre a számra, és akkor közben Ágira majd visszatérünk, várjuk a fejleményeket. Továbbra is a szex és a zene. A forró Ági csoki és a 31 éves fiú. A zene és a szex. És Pávó ezzel a 10 másodperccel, ami aranykönyv lesz. Az Estefem 98.6 nagy szeretettel köszönti az összes hallgatóját Budapesten és a 60 kilométeres vonzás közelben. I believe in sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Esélylatolgatás, tradíciófejtegetés, morfondírozás és sanszpredikciók vasárnap délután 2-től 7-ig. Habatorkán újra Supermannel, az annuális akadémiai díjakról, avagy az Oscarról. And the Oscar went to Francesco Raggini vagyok. Ha kértek egy szeletet Itáliát, hallgassátok a Ciao Itáliát. Szerdai jel 1-től fél 2-ig. Záporoznak itt a jobbnál jobb műsor ajánlók. Te, őrület, mi lesz itt az este felén? A torkomba dobog a szívem, hogy ki nyerheti az Oscart. Andy aki Oscar goes to. Motoszkár. Igen. Aki. Okay. Jó Istenem. A büntetéseink vannak egyébként? Nincs, ma nem kész. Be van állítva. Szexel kapcsolatos ráadás. Szexel kapcsolatos. Na, meg, megérdemlem. Biztos valami pajóra a Pávónak a kedvencet, ez a szexel kelsz és szexel fekszel, nem? Mondjátok ki ötször. Van egy bocsász, az egész kamaszutrát kiolvastam. Mindenféle típusú helyzetét a kamaszutrának, mert az nagyon fontos szerelmeskedni tudni. Az talán egy hosszú házasságnak is az eredménye, vagyis